लौट के आया, दिल की कली खिल गई, आँखों में जिसकी थी आरज़ू, मंजिल मुझे मिल गई। मिट गई दुनिया भी सब मजबूरी, अभी कोई ना रहा फासला मेरे लिए जाने वफा, दुनिया में और क्या रखा है तेरे सिवा। कभी ये हंसाता है, कभी ये रुलाता है, किसी की ना माने ये अपनी मनाता है, कर दे ये जीना आजाद। इश्क खाना खराब, इश्क खाना खराब, इश्क खाना खराब, इश्क खाना खराब। Listen and enjoy Melody Queen Shreya Ghoshal, great rare song by SG Ahmed channel. Subscribe to SG Ahmed channel and enjoy great melody Shreya Ghoshal. उम्र यही है, नाम है जिसका जवानी, वो भी जवानी क्या है जिसकी कोई बने ना कहानी। नादानियों की उम्र यही है, नाम है जिसका जवानी, वो भी जवानी सताता है, कभी ये जलाता है, ये तो दिल वालों को बड़ा आजमाता है। Yeah.